रुकू और आयतों के टॉपिक को देखते हैं जी। रुकू का टॉपिक है मकाफाते अमल का कानूने इलाही। मकाफाते अमल क्या होती है? अपने आमाल के बदले में इंसान को जो सज़ा मिलती है। आयत नंबर 94 का टॉपिक है नबियों को भेजने से पहले हम उनके दिल नरम करना चाहते हैं। आयत नंबर 95, जब अच्छे दिन आए तो रब को भूल गए। किसी के साथ ऐसा होता तो नहीं? आयत 96, ईमान और तकवा वाली जिंदगी बसर करो और अल्लाह की बरकतों को समेटो। आयत 97, ये अल्लाह से बेखौफ होकर सोने वाले। आयत 98, ये अल्लाह से गाफिल होकर दुनिया में मशगूल होने वाले। आयत 99, अल्लाह की पकड़ से जो गाफिल हुआ। उसकी शामत आ गई। मकासिद देखेंगे। कौमों की जिंदगी के उरूज और जवाल को देख सके। नबियों के आने से पहले क्यों आजमाइशें आती हैं इसको देख सकें। अल्लाह की बरकतों को समेटने का कानूने इलाही सीख सकें। गफलत भरी नींद को छोड़कर वक्त पर नमाज पढ़ सकें। इस हकीकत को सीखना है। दिन भर के मशगलों में खुदा फरामोशी क्या नतायज लाती है इसका जायज़ा ले सके और अल्लाह की पकड़ से खौफ महसूस करना सीख सके। अल्लाह ताला हमें इन तमाम मकासिद में पूरा उतारे। अब तिलावत सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون